أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، jedno od najznačajnijih i najkarakterističnijih svojstava uspješne, pomognute, ispravne i spažene skupine ovoga ummeta jeste el-wala wal-bara, to jeste voliti u ime Allaha tabaraka wa ta'ala, opredjeljivati se za Allahovu stranu i odricati se onih koji nisu na tome putu i koji mu se suprotstavljaju. Zaista, kada gledamo kroz istoriju Islama, kroz ono što su muslimani prošli u prošlim stoljećima, možemo vrlo jasno zaključiti da ovaj princip vodi za sobom mnogo islamskih propisa i ljudskih dijela i da mnogo toga iz ovoga propisa i principa proizilazi. Kada gledamo na naš ummet danas, nužno je i moramo se zapitati zašto smo zapali u ovo što nas pogađa i što nam se dešava. Moramo to učiniti prije svega kako bismo popravili našu situaciju, a prije toga kako bismo znali gdje je bolest da je ispravimo i da je izličimo. Nesumnjivo možemo vidjeti da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nam kroz Kur'an i Kerim, a zatim preko svoga Rasula alaihi salatu wasalam, ukazuje na ovaj veliki princip. Tako ćemo vidjeti da islamsko bratstvo upravo počiva na ovome principu. Voljenja u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Vidjet ćemo isto tako da prihvatanje Kur'an i Kerima i sunnata Rasula alaihi salatu wasalam kao izvora ove vjere zasniva se isto tako na ljubavi u ime Allaha. Vidjet ćemo isto tako da borba na Allahovom putu zasniva se na ovome velikom principu. Jer širiš Allahovu vjeru i daješ svoj život i trudiš se i nastojiš da bi se proširila Allahova vjera, da bi odbranio muslimane, da bi uspostavio Allahove zakone na zemlji i da bi se suprotstavio s druge strane ono što obuhvaća el-bera, da bi se suprotstavio onima koji se suprotstavljaju Allahu tabaraka wa ta'ala i njegovom Rasulu alaihi sallatu wasalam. Vidjet ćemo da mnoga djela, zapravo sva djela, proizilaze iz ovog velikog principa. Jer čovjek radi ono što voli, čovjek radi ono što mu je omiljeno, a ostavlja ono što ne voli i što mrzi. Tako da nije ni čudo kada čujemo Resulullaha sallallahu alaihi wa sallame da nam ukazuje na važnost ovoga principa i da nam pojašnjava njegovu veličinu i vrijednost. Kroz Kur'an i Kerim vidjet ćemo prije svega da nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala jasno postavlja ovaj princip. Osnova ovoga jeste kur'anski ajet Estaizu billah, ja eyyuhalladina amanu ati'u Allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum. Ovi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu tabaraka wa ta'ala. Pokoravajte se njegovom Resulu. A nakon toga kaže i prvacima među vama. To jeste, kao što mufesiri tumače, to jeste ulemi i vašim predstavnicima, vašim pretpostavljenima. Možemo jasno zaključiti iz ovoga kuranskog ajeta da neprikosnoveno slijeđenje, da neprikosnovena pokornost pripada jedino uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i njegovom Resulu alaihi salatu wasalam. A ono što proizilazi iz toga jeste samo slijeđenje ovoga prije spomenutog principa. Jer vjerovanje ne znači samo izgovaranje šehadeta. Ne znači samo ni ono što neki danas govore da je vjerovanje u srcu i ništa više. Već vjerovanje znači i prije spomenuto i ono što je proizilazi iz njega, a to su djela, a to je ta'a. I zato kada su došli neki ljudi, ono što se spominje u suri Ali Imran, koja je objavljena zbog delegacije kršćana koji su došli Resulullahu alejhi ve sellem da s njim raspravljaju. Pa kažu, mi volimo Allaha. A uzvišeni Allah kaže: "Kul in kuntum tuhibbuna Allah." Reci, ako vi volite Allah, reci im Allaho poslanić. Ako volite Allah, ako što govorite, fettebi'uni, onda mene slijedite. To jeste Allahovog Resula, ali sato se. Dakle, ta ljubav, ta privrženost i ta odanost ogleda se u neprikosnovenom slijedjenju, a ne u priči, ne u osjećajima samo i ništa više. Juhbib komovla, pa će vas Allah zavoljeti. Dakle, ko hoće put do voljenja uzvišenog Allaha dželešanu, da ga on uzvišeni zavoli, to je put neprikosnovenog slijedjenja i pokornosti, koja pripada Allahu tebareke ve teala i njegovom Resulu, alejhi salatu ve selam. Prije svega uzvišenom Allahu, jedino uzvišenom Allahu tebareke ve teala. A pokornost njegovom Resulu, alejhi salatu ve selam, proizilazi iz pokornosti Allahu dželle šanu. Jer uzvišeni Allah je za njega garantovao i dao mu tezkiju: "Innaka laminal mursalina ala siratil mustaqim." Ti si jedan od Allahovih poslanika na pravom putu. I drugo, rekao je za svoga Rasula, alejhi salatu ve selam, rekao je: "Wama yantiqu anil hawa." On ne govori iz svojih prohtjeva. "In huwa illa wahyu yuha." Sve mu je to vahij koji mu se objavljuje. I zato nema pravljenja razlike u pogledu pokornosti između Kur'ana Kerima i prakse Božijeg poslanika, alejhi salatu ve selam. I zato ćemo vidjeti, čovjek čiji je najjači iman, Ebu Bekr radijallahu anhu, kada su mu rekli mušnici koji su jedva dočekali vijest Isra i Mi'rađa, došli i kažu: "Čuj sad šta govori tvoj prijatelj. Smatra, misli i govori ljudima da je u jednoj noći prevalio od Mekke do Kudusa, a onda zatim da se uzdigao na sedam nebesa." Šta to kaže? Šta tu kaže Ebu Bekr radijallahu anhu? Daje nam jedan cjelokupni menheđ, jedan put i pravac kako mi treba da postupamo. Nije rekao o tom prilikom: "Pa ne znam ja kako je to svačeno kod vas, ne znam ja kako bi on to mogao reći, ne ima uvjeri filozofiranja." Samo kaže: "Ako je on to rekao, onda je to istina, ja to vjerujem." I zaista zaslužuje najbolji naziv nakon Allahovih vjerovjesnika, Ebu Bekr radijallahu anhu, koji je nazvan es-siddiq, onaj koji potvrđuje istinu, slijedi je i radi za nju i žrtvuje se. Dakle, princip je u pogledu sunneta i prihvaćanja habera, vijesti od Resulullah alejhi zato selam, samo da ispitamo je li to vjerodostojno, je li to ispravno preneseno, i nema više rasprave. Na nama je samo da to prihvatimo. I tu se prije svega ogleda taj el-wala wal-bara. To jeste ljubav, privrženost u ime Allaha tebareke ve ta'ala i odricanje i napuštanje svega onoga što je na krivome putu i što je na drugačijim stazama mimo ove koja nam je propisana. Danas, u vremenu kada su mnogi principi kod ljudi zamagljeni, izmiješana istina sa neistinom, vidjet ćemo da se nekada pogrešno shvata ovaj princip voljenja u ime Allaha tebareke ve ta'ala i odricanja u ime njega. Danas ćemo vidjeti da neki ljudi uzimaju samo jednu skupinu ljudi da bi neprikosnoveno samo sa njima gradili to jedno prijateljstvo, privrženo prijateljstvo, dok drugi muslimane ne gledaju na takav i toliki način. Danas ćemo često naći neke džahilijetske oblike privrženosti. A rekli smo da je neprikosnovena privrženost Allahu tebareke ve ta'ala i njegovom Resulu alejhi salatu ve selam. A što se tiče naših pretpostavljenih, to jeste uleme, to jeste emira, onda može biti naše slijeđenje njih i pokornost samo u onolikoj mjeri u koliko se oni pokoravaju uzvišenom Allahu tebareke ve taala i slijede Rasula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Braćo draga, ovo je pitanje vjere. I ovo nije pitanje da se kaže i završi sa pričom i na govoru. Već iz ovoga proizilazi nagrada ili nešto drugo iz dijela koja mi činimo. Da li naše prijateljstvo, naš rad, sve poslove, a prije toga našu akidu, zasnivamo na ovome čvrstom i čistom temelju? Danas ćemo vidjeti, nažalost, da ljudi pod raznim principima, zvalo se to politikom, ekonomijom, ljudskim interesima, ovim ili onim, pa nekada čak šeitan zavara čovjeka, kao što nam često to opisuje Ibnul Qayyim al-Jauzije u svojoj knjizi Ighathatu al-Lahafan min masayid al-shaytan, gdje nam govori o mnogim oblicima zavaravanja šeitanovog čovjeka. Pa će nekada nam pod imenom vjere doći i reći vi trebate to da uradite, a ne ima to osnove u Allahovoj vjeri tebareke ve taala. Niti taj šart, niti taj uslov je postavljen u ovoj vjeri, već su ga to ljudi postavili. I zato princip ehli sunneta i džemaata, princip pomognute skupine, jeste da sarađuje sa muslimanima u onolikoj mjeri koliko su oni pokorni Allahu tabaraka wa ta'ala. I odbacivanje te saradnje u kojoj, u tolikoj mjeri u koliko su nepokorni uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Svakako njegovom Resulu alejhiselatu vesselam. Ovaj princip treba da oživimo među sobom, kako ne bismo se podijelili na stranke i frakcije, za koje uzvišeni kaže kullu hizbin bima ladayhim farihun, svaka skupina na onome na čemu je zadovoljna i sretna. Neće ničije drugo prihvatiti. Ako joj se kaže to nije u redu, ako nije čisto u toj skupini, onda se to odbacuje, nažalost. Zašto? Jer nije došla od naših članova. A ako na drugoj strani opet bude neko ko nije na nivou da se na taj način sa njim sarađuje i radi, on se prihvata zato što je on na nivou toga, zato što je on član te i te skupine. Takvo naše djelovanje i rad ne smije biti. Ovdje ćemo spomenuti da jedna velika bolest među muslimanima vlada. Upravo zbog našeg napuštanja ovih izvornih principa islama. Uzvišeni Allah, spominjući osnovnu i glavnu karakteristiku ashaba svoga Resula alejhiselatu vesselam, kaže وَالَّذِينَ مَعَهُ اَيْ sa Božijim poslanikom alejhiselatu vesselam اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُ, čvrsti, ponositi, žestoki, ustrajni, nepokolebljivi su pred kafirima. Ruhama'u bejnehum, ali su milostivi jedni prema drugima. Vidjet ćemo neki od njih, a na stotine i hiljade primjera mi imamo, kako je jedan došao u odjeći koja je bila pocijepana i iskrpljena. Rabi'i ibn Amir, koji je došao pred velikog vojskovođu tadašnje Rimske imperije, koji je pokušao sa njim da kao predstavnikom muslimana, koji je došao da spregovara, pokušao je da napravi neku vrstu dogovora i sporazuma na dunjalučkoj bazi. Pa kaže, zar vi niste bili ti koji ste zakopavali svoju djecu? Zar vi niste bili ti koje smo mi hranili? Zar vi niste bili ti koji ste bili razjedinjeni i ratove protiv jedni protiv drugih vodili? I nabrojao je dosta tih negativnosti Arapa u džahilijetu. A ovaj mu odgovara, istina je to. I još više, još gore od toga. Ali je uzvišeni Allah nama pružio svoju milost i poslao svoga Resula alejhi salatu vesselam. koji je došao da izvede ljude iz ropstva ljudima u ropstvo uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, da ih izvede iz teškoće i tjesnaca ovoga života dunjalučkog u širinu ahireta. Ovaj pokušava da mu kaže, ja, mi ćemo vam dati koliko god je vaše vojske, svakome ćemo dati odjeću pristojnu, daćemo vam hrane, snabdjet ćemo vas. Ovaj odgovara, mi zbog toga došli nismo. Džihnakum li nuhriđa li ibada min ibadati li ibadi ila ibadati rabbi li ibadi. Da izvedemo ljude iz ropstva ljudima u ropstvo uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Danas ćemo nažalost vidjeti jednu drugu situaciju. Vidjet ćemo da se zasnivaju prijateljske veze na nekim drugim osnovama. Vidjet ćemo da među muslimanima jedna velika bolest hara, bolest koja se spominje u hadisu Rasula alejhi salatu ve selam zabilježenom u Tirmizinoj i Ahmedovoj zbirci hadisa, u kome kaže Rasul alejhi salatu ve selam: "Debbe ilejkum da'ul umami qablakum." Među vama proširila se bolest onih koji su bili prije vas. El hasedu wal bagda'u, zavist koja vlada među vama i međusobna mržnja. Hiyal haliqa, to je ona koja brije. La aqulu tahliqu ash-sha'r, ja ne kažem da ona brije kosu. Walakin tahliqu ad-dine, već ona brije vjeru ljudsku. Zašto? Upravo što se na tome ogledaju ti lični interesi, a ne gleda se el hubbu fillah wal bughdu fillah, vojenje u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i odricanje u ime njega. Vidjet ćemo isto tako da s druge strane Rasulullah alejhi salatu ve selam podstiče nas da zasnivamo ovu imansku vezu. Pa kaže: "Seb'atun yudhilluhum Allahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhillu." Sedmoricu će uzvišeni Allah staviti u svoju hladovinu kada ne bude druge hladovine. Na danu koji će trajati 50.000 godina, kada će nekim ljudima njihov znoj doseći do članaka, nekima do koljena, nekima do pasa, nekima do ramena i prsa, a nekima do usta, gušit će se u tome svome znoju od teške muke u koju su zapali, a neki će biti u Allahovoj hladovini. Jedna od tih sedam vrsta jeste وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ, dvojica ljudi koji su se zavolili u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. U ime Allaha se sastali, u ime njega se rastali. Svi postupci njihovi bili su u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Dakle, njihov početak i njihov rastanak, njihov dolazak i njihov odlazak, to jeste sastali se u ime Allaha tabaraka wa ta'ala, ne zbog lične interesa, ne zbog ličnog interesa i koristi. Pa je njihov početak bio u ime Allaha. A onda kad su završili svaki od njih svoj posao, otišli svak na svoju stranu. Pa onaj odlazak nije bilo od njega koristi, ne. Već i njihov sastanak i njihov rastanak, i njihov dolazak i njihov odlazak je u ime Allaha. Nije njihov sastanak ništa preći nego i njihov rastanak. Jer nisu gledali neke dunjalučke interese. Očistili su svoje srce od slijeđaja nekoga drugoga i slijeđenja svojih strasti mimo Allaha tebareke ve taala. Ovaj hadis, kao što znate, prenosi Buharija. Kaže nam Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u svom hadisu koga bilježi Ahmed i Davud, Ebu Davud. A kaže Rasulullah alejhi salatu ve selam: "Ja Eba Dherr, ay ura al-iman awthaq?" Koja je najčvršća imanska veza, o Ebu Zer? Pita ga Rasulullah alejhi salatu ve selam. A to je bio njegov način poučavanja. Da bi mu čovjek obratio pažnju, prvo mu je uputio pitanje. Pa kaže Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah i njegov Rasul alejhi salatu ve selam najbolje znaju. Nije kao što je danas situacija. Svi najbolje znaju, nikome možda ne treba iluma nikakvom. Svakodma fetvu od sebe daj. Ashabi Božijih poslanika alejhi salatu ve selam, jedan od njih je u to vrijeme bio učeniji nego Sav. Danas dunjaluk što zna od ovoga svijeta. Ali kažu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah i njegov Resul, ali sad sam najbolje znaju. Nema govora po svom nahođenju. Možda on zna da je rekao šehadet la ilaha illallah. Ne bi pogriješio i to je čvrsta veza imana. Ali hoće da čuje Resula alaihi salatu wasalam. Edeb sa učenijima. Danas ljudi često dolaze i kažu ja sam to i to uradio. Pa šta kažeš na to? A već uradio taj posao. Zašto nisi pitao prije nego što uradiš? Ili postavljaju pitanje u obliku odgovora. Da bi naveli onoga koji im odgovara da im opravdati taj njihov rad i tu njihovu djelatnost. Sa Allahovom se vjerom ne smije i ne može poigravati niko. Odgovara Resulullah alejhi selam el muwalatu fillah. U ime Allaha tebareke ve taala sklapati veze. Wal hubbu fillah i voliti u ime Allaha. Wal bughdu fillah i mrziti u ime Allaha. I sve ono što iz toga proizilazi. Pomenut ću vam i hadis Rasula alaihi salatu wasalam koji se prenosi u Ahmedovoj i Malikovoj zbirci hadisa gdje kaže Rasulullah alaihi salatu wasalam وَجَبَتْ مَحَبَّتِ moja ljubav, moja pažnja bit će data لِلْمُتَحَابِينَ فِيهِ onima koji se u ime mene vole وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيهِ koji u ime mene zajednički sjede i druže se. Wal mutazawirin fiye. Onima koji se međusobno obilaze u ime mene. Wal mutabadilin fiye. Koji daju od sebe, ulažu od sebe u ime mene. Wa yaqulu Allahu ta'ala, a u drugom rivajetu spominje se hadisi Kudsi u kome kaže i uzvišeni Allah kaže el mutahabune fi jalali oni koji se vole u ime moje veličine lehum manabiru min nur njima pripadaju na kijametskom danu min bere to jeste posebna počasna mjesta od svjetlosti. Danas nažalost vidjet ćemo među muslimanima da su mnogi drugi oblici i vidovi prijateljevanja uspostavljeni. O tome ćemo govoriti jednom drugom prilikom. Ali, da spomenemo ovdje hadis Božijeg poslanika, alaihi salatu wasalam, koji je mutefakun alaihi, gdje kaže Resulullah, alaihi salatu wasalam, el mar'u ma'a men ahab. Čovjek će biti uz one koje voli. Jer ako čovjek u dotičnom trenutku svojom mogućnošću, svojim radom, ne može, nije u stanju da se u dijelima i u načinu rada u žrtvovanju na Allahovom putu pridruži određenoj skupini vjernika onih koji su karakteristični po pokornosti uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala ali on ih voli bit će njima i pridružen zato što će ga to dovesti do toga tako je jedan čovjek došao Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam pitajući ga Božiji poslaniće kad će nastupiti sudnji dan? Ja Rasulallah, mete sa'atu. Kada će kijametski dan? A on odgovara, وَيْلَكَ وَمَا أَعْدَتَ لَهَا A šta si ti za kijametski dan, za sudnji dan? Šta si ti pripremio? Pitaš kad će doći, a šta si pripremio za to? Teško li se tebi ako ne imaš onoga što si pripremio za taj dan? A ovaj kaže, مَا أَعْدَتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَ Nisam ništa posebno. Musliman klanja, posti, radi za Allahovu vjeru, ali nije nešto istakao se među ljudima po nekim posebnim dijelima, kao što su ashabi Božijeg poslanika, a onda mu odgovara Resulullah alejhiselam, na ovo kad kaže, ali ja volim Allaha i njegovog Resula alejhiselam, on mu odgovara, ente ma'a men ahbeb, ti si uz one koje si zavolio. Neki danas, nažalost, i dužnost nam je da upozorimo na to, zbog određenih razlika u praktikovanju islama, načinu klanjanja ili nečemu drugome, što je u skladu ne samo sa ovim šerijetom i u granicama Allahovih propisa, već u skladu sa sunnetom Božijeg poslanika, ali i satvasa. Vidjet ćemo neke da ih na toj osnovi napadaju i da ih prozivaju na razne načine. Vidjet ćemo isto tako da na taj način takvi neznajući šire neprijateljstvo među muslimanima. A vidjeli smo već spomenutu veliku prijetnju za onoga kod koga se nađe to svojstvo haseda, to jeste zavisti i mržnje. A šta je tek sa onim koji to širi među muslimanima i pospješuje i potpiruje? Vidjeli smo da to brije din, da to ništa iza toga dina ne ostaje. Musliman mora raditi i mora osjećati to islamsko bratstvo. I zato su mnogi propisi, daleko bi nas odvelo kada bismo sve to pojedinačno spominjali. Od toga je zabrana gibeta, od toga je zabrana nemimeta, prenošenja riječi, ogovaranja. Od toga je sačuvan hurmet i čast jednog mu'mina koji se ne smije doticati. Neke ćemo nažalost naći pod opravdanjem šerijatske koristi da nikakve granice u pogledu časti muslimana nemaju, tako da ulaze u njihove privatne poslove, u njihov odnos koji oni imaju sa svojim porodicama, to šire među ljudima, tako da taj čovjek kasnije postane omražen i odbačen od te zajednice kao da joj i ne pripada. Takvima poručujemo da se boje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer jedno znači izmiriti zavađene strane kada čovjek i žena ne budu uvijek u saglasnosti, a drugo znači širiti mahane i širiti sramote naše braće muslimana. Toga dobro treba da se čuvamo. Jer nije princip samo zaraditi dobra djela, već je isto tako veliki princip očuvati ta djela, da ona ne propadnu, očuvati ih da ih ona loša ne pojedu, pa ćemo golih ruku izaći na sudnji dan, ne daj Bože. Propis koji nam navodi Rasulullah alejhi salatu vesselam u pogledu braće muslimana, da se ne smije brat musliman napuštati, je sljedeći, gdje spominje alejhi salatu vesselam u hadisu muttefakun alejhi: La yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Nije dozvoljeno muslimanu da napušta i okreće glavu od brata muslimana više od 3 dana ili 3 noći. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Sreću se, a ovaj okreće glavu, a onaj okreće glavu od njega. Wa khayruhu man alladhi yabda'u bis-salam. A najbolji među njima je onaj koji počne sa selamom. I kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bilježi Muslim: Tuftahu abwabul jannati yawma al-ithnain wa yawma al-khamis. Otvaraju se džennetska vrata ponedeljkom i četvrtkom. Fa yughfaru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a. Pa bude oprošteno svakom Allahovom robu koji Allahu tabaraka wa ta'ala širk ne čini. Illa ređulen kanet bejnehu wa bejne ehihi šahna. Koji između koga i njegovog brata muslimana je bilo neprijateljstvo. Fe ju kalu, pa se kaže enziru hadejni. Ove pustite na stranu. Ove odgodite. Hatta je staliha, dok se ne pomire međusobno. Molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nam ovi citirani ajati i poruka Rasulullah alaihi salatu wasalam uđu u srce i da ih prihvatimo istinski, da ono što govorimo ne bude formalnost i ono što slušamo i ono po čemu radimo ne bude obična formalnost, već da to bude iskreno u ime Allaha tabaraka wa ta'ala koji zbog malog puno nagrađuje. I zato nemojmo se zavarati mnoštvom dijela, već gledajmo na njihovu kakvoću. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Poštovana braćo, u vremenu kada su mnogi principi kod ljudi promijenjeni i poremećeni, kada se gleda na vjeru da je ona nešto drugorazredno, u vremenu kada musliman često ne ostavlja za svoju vjeru osim višak svoga vremena, dužni smo da progovorimo u nastavku našeg kazivanja o ovim osnovnim principima koji odlikuju pobjedonosnu i spašenu skupinu vjernika. Jedno od karakterističnih njihovih svojstava jeste ljubav u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i mržnja u ime njega. Rad sa nekim u ime Allaha i odricanje nekoga u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Kao što znamo, čovjek sve u svome životu dužan je da gradi na ispravnoj akidi koja se ogleda u riječima šehadeta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. To jeste da nema drugoga Boga, gospodara koji je zaslužan da mu se ibade čini osim uzvišeni Allah dželle šanuhu. Da nam je on taj koji nam je najpreći i zbog čega živimo i umiremo. Zbog koga radimo, zbog koga volimo, zbog koga sve na ovome svijetu činimo. Drugi dio šehadeta Muhammedu Rasulullah ukazuje nam da je put do Allaha uzvišenog slijeđenje njegovog Rasula Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I to dvoje je nerazdvojno. Vidjeli smo iz mnogih hadisa Rasula alaihi salatu wasalam da nam govori o ovome jasnome principu. To jeste, sve čovjek što radi na ovome svijetu da radi u ime Allaha. Njegovo prijateljstvo koje zasniva, zasniva ga u ime ovog najvećeg interesa. Njegova saradnja, rad, potpomaganje sa ljudima biva upravo na ovome principu. I musliman sarađuje i radi sa svim muslimanima. Sa razlikom što sarađuje sa muslimanima u onolikoj mjeri u kolikoj se oni pridržavaju ove vjere. To jeste, dotični musliman ili skupina u onolikoj mjeri koliko su bliski Allahu tabaraka wa ta'ala, koliko su mu pokorni, koliko ga vole i koliko rade za njegovu vjeru, tolika će naša biti bliskost i treba naša bliskost da bude njemu tolika. U onolikoj mjeri, ukoliko se on odriče ovoga, ovih principa naše vjere, u onolikoj mjeri koliko je udaljen od Allaha tabaraka wa ta'ala i griješi, u tolikoj mjeri smo mi udaljeni od njega. I musliman može odreći se saradnje i rada i prijateljevanja sa kafirom u potpunosti. I dužan je to da učini. Sa onim koji je rob šeitanu, koji je šeitanu pokoran. Doći im sa muslimanima, tu saradnju ne smije da prekida dok god oni nose ime i svojstvo muslimana. Tom razlikom što će naša saradnja biti kao muslimana sa muslimanima u onolikoj mjeri ukoliko se oni pridržavaju ove naše vjere. Ovo je jedno od najkarakterističnijih svojstava mu'mina, upravo vidjet ćemo da najviše uznemiruje nevjernike. Upravo zbog toga što se vjernik ovim svojstvom razlikuje od drugih, što je uzdignut iznad nevjernika i oni mu u tome slučaju ne mogu ništa nauditi. Znajući to, nevjernicu su pokušali uništiti to svojstvo kod muslimana. Svojstvo voljenja u ime Allaha, prijateljevanja u ime Allaha i odricanja u ime Allaha. I pokušali su zamijeniti ga drugom ljubavi koju Allah dželle šanuhu nije propisao, a što dovodi muslimane do slabosti. Nažalost, možemo onda u tome slučaju primijetiti da takvi muslimani počinju oponašati nevjernike. Upravo zbog toga što vidi da su oni u nižem položaju nego ti koji oni slijede, nažalost. I upravo zbog ovoga uzvišeni Allah nam kaže: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Zaista čast i ponos ovom vjerom, ponos ovim što imamo, to pripada Allahu, njegovom Resulu i iskrenim vjernicima. Onaj ko se ne bude ponosio ovom vjerom i ko ne bude ovu vjeru uzimao kao jedno mjerilo rada, voljenja i saradnje sa ljudima, neka se dobro zapita šta je sa njegovim imanom. Jer vjera mora biti ta koja je, kojom se čovjek ponosi, i vjera mora biti ta koja među ljudima pravi jasnu razliku između mu'mina, pokornih Allahovih tebareka ve ta'ala robova, i između kafira, onih koji su zanijekali najveću dužnost i najveće pravo, najveću dužnost prema svome gospodaru i najveće pravo uzvišenog Allaha prema njima i kod njih. A to je ispovjedanje čisto ove vjere. Ljudi gubljenjem mržnje prema nevjerstvu, neistini i njihovim sljedbenicima gube osjećaj time razlikovanja nevjerovanja i njegovih sljedbenika od vjerovanja i njihovih sljedbenika. Ovim se gube razlike između dvije skupine, skupine vjernika i skupine nevjernika. Princip ljubavi i mržnje u ime Allaha tebareke ve ta'ala, koji je zasnovan na imanskim osnovama, ne daje mogućnost nevjernicima da uspiju u svojim zavjerama protiv muslimana, ma kolike na tome putu bile žrtve. Zato je neophodno muslimanima da se pridržavaju ovog jasnog principa i da prijateljuju, sarađuju i rade sa muslimanima, a da se toga klone pogledu kafira. Danas ćemo vidjeti da ljudi zasnivaju svoje prijateljevanje na mnogim drugim neislamskim principima i postavljaju ga na nivo islama. Dužnost nam je da upozorimo na to i da ukažemo na mjesto bolesti kako bismo ga izliječili. Danas često ljudi uspostavljaju odanost, prijateljevanje i ljubav na nacionalnim osnovama. To jeste sa skupinom ljudi koje objedinjuje jedan jezik, istorija i zemlja. Ovim se zanemaruje princip vjere. Jer vjera kod tih takvih ljudi, nacionalista, jeste zapravo nešto drugorazredno u životu, koja treba da se podčini i politici, i ekonomiji, i ovim ili onim interesima. I dok oni koriste vjeru u te svoje svrhe, za njih je vjera dobra i pohvalna. Dok vjeru ne mogu koristiti onako kako im odgovara i ne mogu podčiniti ili je učiniti jednim neobaveznim dijelom kulture ljudi, u tome slučaju oni su žestoki neprijatelji vjere, izvorne i njenih sljedbenika. Nama je poznato da islam naređuje privrženost i bratstvo na osnovu imanske veze i pripadnosti. I vrijednuje ljude po bogobojaznosti njihovoj i po dobrim djelima. Uzvišeni Allah kaže: Ja ejuhan nasu inna halaknakum min zekerin wa unsa. O ljudi, mi smo vas stvorili od jednog muškarca i jedne žene. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. I učinili smo vas narodima i plemenima da biste jedni druge upoznavali. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Zaista je najbogobojazniji od vas kod Allaha, zaista je najodabraniji od vas kod Allaha onaj koji je najbogobojazniji. Inna Allaha alimun habir, zaista Allah sve zna i o svemu je obaviješten. Dakle, u ovome ajetu vidjet ćemo da nije nacija ta koja određuje da čovjek voli ljude na osnovu nje, već je vjera ta koja je iznad svega toga. Ponekada ćemo naći da ljudi uspostavljaju međusobne veze i prijateljevanje na patriotskim osnovama. To jeste da se poklanja ljubav onima čiji korijeni potiču iz jedne države, makar ti ljudi bili i kafiri. U tom slučaju, kod takvih, samo ljudi iz te države su nosioci prava, dok drugi ne zaslužuju ih. Na ovaj način mnogi izjednačavaju državu sa uzvišenim Allahom tabaraka wa ta'ala i pridaju svojstvo Allaha uzvišenog državi. I na taj način se širk čini. A poznato nam je za širk da ga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ne oprašta ako čovjek umre kao takav. Bez teube. U ovome slučaju, ako se vodi borba, ako se uspostavljaju odnosi i kontakti, bilo kakve vrste, gleda se na te patriotske osnove. Na osnovu države i nacije, a ne na osnovu toga koliko je čovjek odan uzvišenom Allahu tebareke ve taala, koliko poznaje, vjeruje i koliko radi za Allahu dželle šanehu vjeru. Islam nalaže borbu za domovinu, borbu za mjesto gdje je čovjek odrastao i gdje živi među muslimanima. Ali ne da da ta borba bude zbog domovinskih osjećaja, daleko od Allaha dželle šanehu, odnosno da borba bude u ime domovine i za domovinu, a ne u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato danas često ćemo naići da se miješa istina sa neistinom. Pa se kaže, to je šehid domovine. Može biti šehid Allaha tabaraka wa ta'ala samo. A šehid domovine, vidjet ćemo da ljudi proširuju taj naziv, pa kaže, to je šehid kulture, šehid sporta, šehid ovoga i šehid onoga. Što možemo često da čujemo ondje, u onim krugovima gdje se želi, nažalost, pomiješati istina i neistina. Nekada ćemo naći da ljudi uspostavljaju svoju odanost i prijateljevanje na plemenskim i porodičnim osnovama. Tako da je osnova te ljubavi jedno porijeklo, ne obazirući se i ne pridavajući pažnju vjeri. Tako da se sva ljubav i prava daju onima koji potiču iz dotičnog plemena, porodice ili određene grane, određenog koljena. Makar ti bili i nemuslimani, makar se takvi deklarisali kao nemuslimani i makar ti ne imali kod sebe ništa drugo od islama osim samo svoje ime. U tome slučaju čovjek stavlja na jednu stranu i pridaje veću pažnju tome nego Allahovoj tebareke ve taala vjeri, i to je zasigurno jedna velika greška i grije. Nekada ćemo naći da ljudi uspostavljaju odanost na partijskim osnovama, time što se udružuje jedna skupina ljudi da bi ostvarili svoje ciljeve. Radilo se to o političkim ili nekim drugim ciljevima. Tako, kada sebi uspostave jedan program i ljudi im se priključe u ostvarenju toga, ta partija i ta stranka, umjesto da im bude sredstvom do toga cilja do kada hoće da dođu, oni je uspostavljaju svojim u stvari ciljem. Pa ćemo naći da pojedinci, članovi te stranke i partije, da oni potpomažu jedni druge na osnovama partijske pripadnosti, a ne na osnovama bogobojaznosti i pokornosti uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Tako ćemo vidjeti da će potpomagati, ako se radilo i o velikom griješniku, ali koji je pripadnik njihove stranke i njihove skupine, da će stati uz njega i da će ga potpomagati, a neće stati uz onoga drugoga koji je bolji od njega i bogobojazniji i koji je u stvari preći da se s njim radi i sarađuje. Dakle, u tome slučaju isto ta stranka ili partija, ta organizacija ili udruženje postalo je nažalost taj princip po kome se ljudi ocjenjuju. Da li je uz nas ili nije uz nas. O ovim pitanjima, ovo nije ništa novo što govorimo, govorila je ulema prije nas. Osobito u vremenima kada su se ljudi podijelili. Tako ćemo vidjeti. Nakon što su muslimani velikim musibetom zadešeni, a to je osvajanje Bagdada, a to je uništenje hilafeta i tako dalje, gubitak toliko muslimanskih života, poniženje muslimana, vidjet ćemo da je šejhul Islam, pogledavši na narod u kakvim je stanjima, upravo o ovome govorio. Čak nam je objasnio principe kako čovjek u pogledu vjerskih stvari ne smije da bude pristrasan. Pa kaže, ako bi čovjek imao dvojicu alima, imaš dvojicu uleme imaš. Ne smiješ uzeti za mišljenje od jednog od njih dok po svojim strastima, dok ne vidiš mišljenje i drugoga i dok ne uzmiješ dokaze koji su jači i po tome postupaš. Dakle, ne smije ti biti princip toga što je taj alim iz tvoga mjesta, toga što taj alim daje lakše fetve ili zbog toga što taj alim ima određena svojstva neovisna od vjere, ne smiješ ga u tome slijediti. Ne smiješ biti pristrasan u tom slučaju. Mi ovdje ne govorimo da će svaki pojedinac od muslimana biti mučtehid, da će biti muftija koji izdaje fetve i tako dalje, jer to je i nemoguće ostvariti. Ali čovjek treba da ima nekoga koga će slijediti u vjerskim pitanjima, koga će među ulemom odabrati da ga slijedi, slijedit će najbogobojaznijeg, slijedit će onoga koji donosi dokaze, onoga koji primjenjuje ono što govori i tako dalje. To će biti principi slijeđenja njegovog dotičnog alima, a nikako zato da kaže, zato što mi se taj alim dopada, zato što su njegove fetve lakše, zato što su njegove fetve modernije, odgovaraju današnjem vremenu, Europi i tako dalje. Ne smiju to biti principi po kojima čovjek odabire koga će slijediti od uleme. U suprotnom, kaže šejhul Islam ibn Tejmije, ako bi toga alima dotičnog slijedio koji mu je ispravno rekao, ali on ga nije slijedio po ispravnom principu, već po njegovoj naklonosti zbog ovoga ili onoga, u tom je slučaju ako ga bude slijedio u dobru, djelo mu neće biti upisano kao dobro djelo. Zato što ga je slijedio zbog drugih nekih principa. A ako taj alim pogriješi, i on će nositi sa sobom grijeh taj. Dakle, u svim pitanjima mora ovaj vrhovni princip da je pred našim očima. To jeste da nam je najpreća Allahova tebareke ve teala vjera i njegovo zadovoljstvo dželle šanuhu. Naći ćemo u današnjem vremenu i one koji svoju odanost pridaju pokornosti šejhu. Osobi koju neprikosnoveno slijedi i slušaju. Svakako da neprikosnoveno slijeđenje, pokornost pripada uzvišenom Allahu tebareke ve teala i njegovom Resulu alihi salatu wasalam. A nakon toga našim predstavnicima koji govore u skladu sa Kur'anom i sunnetom Resula alihi salatu wasalam. Moramo imati jasan princip pred sobom, pred svojim očima, koji je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem izgovorio kao talni zakon koga treba da poštujemo, a to je la ta'ata li mahlukin fi ma'asijatil khaliq. Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Ne znam da je ko i ne znam da se o kome radi. Uzvišeni Allah i njegov propis je najpreći. I ovdje ne ima da iko kaže ja ću ovoga slijediti, pa ako je grijeh neka je njemu na leđa. A ako je sevap, ja u tome imam učešća. To nema pravo niko, jer prvo mi nismo ti koji dijelimo sevabe pa da kažemo ja neću ovo ponijeti, a ja ću ovo uzeti, već tu uzvišeni Allah daje. I drugo, kaže uzvišeni Allah, wa qala alladhina kafaru ittabi'u sabilana lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Kafiri govore onima koji vjeruju, vi slijedite naš put pa ćemo mi ponijeti vaše grijehe. To se od davnina govorilo. I zašto su Židovi, kršćani, tako dalje, zašto su zalutali? Upravo što su i njihovi sveštenici tako govorili, što su govorili, vi nas poslušajte, pa ako u ovome ima grija, mi ćemo grije smaći na svoja pleća, vi nemate ništa u tome, samo vi nas poslušajte. I tebi osebilena, vi slijedite naš put, to nam Kur'an kaže i prenosi njihove riječi, wal nahmil khatayaku, a mi ćemo ponijeti vaše sve grijehe. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُمْ مِنْ شَيْءٍ. Oni ništa od grijeha njihovih ponijeti neće. إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ. Oni su samo jedni lašci veliki. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ. Ali, oni će ponijeti svoje terete. وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. I druge terete uz one svoje. To jeste zbog toga što su one druge na krivi put i na dalalet odveli. Što znači, neće se umanjiti od grijeha onima koji su ih slijedili, niti će oni koji su ih odvodili na krivi put moći se toga osloboditi. Ovi će nositi dupli grijeh, a oni će isto tako ponijeti svoje. Kao što nam kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koga spominje Šejh Albani u silsiletu sahiha, ko vam od vladara naredi neposlušnost, nemojte mu se pokoriti. وَمَنْ أَمَرَكُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِعُوهُ. Upravo zbog ovoga jednog principa, uzvišeni Allah nam spominje da su ti ljudi koji svoju vjeru uzimaju neprikosnoveno od ljudi, ne tražeći dokaz od njih iz Kur'ana, iz sunneta ili ono što je bilo u prijašnjim narodima iz dokaza objave, da takvi ljudi u stvari uzimaju svoje sveštenike i monahe neuzubila za bogove osim Allah, mimo Allah. Jer ko je taj ko propisuje zakon? Uzvišen je Allah samo. Em lehum šuraka'u šere'u lehum mine dini ma lem je'lem bihi Allah. Imaju li oni, kaže uzvišen je Allah, božanstva koja im propisuju njihovu vjeru koju Allah nije propisao? Što znači propisivanje vjere i vjerskih propisa je jedini, je isključivo u stvari, je isključivo pravo uzvišenog Allaha tebareke ve taala. I pravo jedino uzvišenog Allaha tebareke ve taala i ničije drugo. I zato kaže ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Uzeli su za svoja božanstva svoje sveštenike i monahe koji su im govorili u Allahovoj vjeri bid'ate, novotarije koje Allah propisao nje. I zbog toga je bid'at nešto najžešće što je zabranjeno u islamu. I zato nema onoga ko može danas, nakon Resula koji je rekao, alejhissalatu vesselam, kullu bid'atin dalale, svaka novotarija je dalalet i krivi put, nema toga koji može doći pa da kaže, jeste, ali ima bid'aj hasene, ima lijepi bid'at. Ne može niko proturječiti Resulu alejhissalatu vesselam koji je rekao da je svaki bid'at dalalet. Ne može niko kasnije doći i reći, e, ima lijepih bid'ata. Ne ima lijepih bid'ata. I svi bid'ati vode na dalalet. Da ukažemo još na jedan princip koga danas ljudi stavljaju pred sebe i koga pokušavaju masoni među ljudima proširiti. A to su tajne židovske organizacije koje rade na uspostavljanju svoje vlasti na cijeloj zemaljskoj kugli. Vidjet ćemo da danas ljudi bivaju pozivani na odanost na osnovama ljudskog porijekla. Pa se kaže, svi smo ljudi. U tom slučaju radite šta god hoćete. Kao što ti radiš dobro, može i ovaj raditi loše. I to mu daje za pravo što je čovjek. Znači, ne uzubila da je sam sebe uzeo za božanstvo, šta god hoće radi, nikoga ne pita ni za šta. A to je svojstvo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, koji je la yus'elu amma yef'al, wa hum yus'elun. Allah je taj koji neće biti pitan za ono što radi, a mi ćemo biti pitani. Kada čovjek uzme sebe za božanstvo, ne uzubila, i kaže, ja sam slobodan, ja hoću da radi šta hoću, nema niko, ni prema kome obaveze. Taj je neuzubila uzeo sebe i svoje strasti za božanstvo mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Vidjet ćemo danas da se poziva na osnovu, na saradnju među ljudima, na osnovu ljudske pripadnosti. Vidjet ćemo isto tako da se poziva na osnovu kao jedna varka na osnovu Allahovih objava. Mi znamo da su Allahove objave istina, ali desile se promjene u Tevratu, u Inđilu, u onome što je došlo Musa'u a.s. i Sa'u a.s. i drugim Allahovim poslanicima prije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Hoće pod tim plaštom da pozovu muslimane. I kažu, pošto su ovo sve objavljene vjere od Allaha, od jednog Boga, jer oni ne govore Allah, ajmo svi da jednako, da se udružimo. Svi da budemo jednaki, svi da zajednički molitve obavljamo. I zato ćemo vidjeti danas one koje je šejtan prokleti prevario i koji su slabih i slabog ili nikakvog vjerovanja, koji su se ponizili do te mjere da dozvoljavaju da u ove Allahove kuće, u ove džamije koje je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nazvao svojim kućama iz počasti prema njima, da dozvoljavaju da se u njima krsti i da se širk spominje pod imenom toga da se u njima Bogu moli sa tri ili više vjeroispovijesti. To je jedan veliki batil i kufr koji uzvišeni Allah prezire. Jer se ne može nikada izjednačiti istina sa neistinom. Uzvišeni Allah hoće što više da pokaže istinu. I zato je nazvan Bedr Jeumul Furkan, dan pojašnjenja istine. Zato je ovaj Kur'an nazvan El Furkan, koji odvaja istinu od neistinu. Ali ćemo nažalost danas u vremenu kada je popustio iman, kada je popustilo vjerovanje, naći onih koji olako prodaju svoju vjeru za sitne pare i dinare, koji daju svoju vjeru želeći približiti istinu i neistinu. A to je upravo svojstvo munafika koji se musliman mora čuvati. Ljudi nekada uspostavljaju svoje prijateljevanje i na materijalnoj koristi, pa ćemo vidjeti da se udružuju na ovoj ili onoj osnovi samo ako imaju dunjalučku ovo svjetsku korist. Za sve ove i druge koje nismo spomenuli, osnove na kojima ljudi zasnivaju svoje prijateljivanje mimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, moramo imati jasan pred sobom kuranski princip. A to je el ehillau, ti najveći prijatelji dunjalučki, je umeidin ba'duhum li ba'din adu. Toga dana, kijametskog dana, bit će jedni drugima žestoki neprijatelji. Illa al-muttaqin, osim muttekija, bogobojazni, koji su svoje prijateljevanje zasnivali u ime Allaha tebareke ve taala. I ovdje naglašavam, šejtan može nekada čovjeka prevariti, da čovjek misli da radi u ime Allaha tebareke ve taala, da sarađuje sa muslimanima u onolikoj mjeri koliko se oni drže principa ovoga šerijata. Ali mora svaki pojedinac od nas preispitati svoj nijet i svoju namjeru. Da li čovjek radi da ga ljudi pohvale ili radi zbog uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, bili ljudi svi zadovoljni s tim ili im ne bilo pravo. Ovaj princip kod muslimana treba da je na prvom mjestu. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.